นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติภายในการนั่งสมาธิภาวนานี้ในทางรูปร่างกายให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้พระองค์นั่งในวันที่พระองค์ภาวนาจะได้ตรัสรู้ใต้ต้นไมโคคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้ให้ชื่อว่าขัดสมาธิเพชรหรือหลวงพ่อองค์ใดพระพุทธรูปสมัยโบราณที่อยู่ตามวัดตามวาบางถิ่นเขาก็ว่าหลวงพ่อเพชรแต่ไม่ใช่ว่าเพชรนินจินดาหลวงพ่อเพชรเนี่ยเขาเรียกชื่อตามขัดสมาธิเพชรให้ชื่อหลวงพ่อเพชรหรือหลวงพ่อเชียงแสนสมัยเชียงแสนนั้นส่วนมากมักจะนิยมขัดสมาธิเพชรแน่นั้นเวลานี้ให้เราหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคนเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราไม่เอาสรณะอื่นเป็นที่พึ่งเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนึกภาวนาในใจพุทโธพุทโธรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ในตัวในใจฝึกจิตนี่แหละให้สงบตั้งมั่นเสียก่อนถ้าหาว่าจิตใจคนเรายังตั้งมั่นไม่ได้ก็ยังไม่รู้ได้เข้าใจเพราะว่าพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความลึกซึ้งคำพีละภาพอยู่หน่อยถ้าจิตยังไม่สงบยังโลเลอยู่ยังแกว่งไปมาอยู่เข้าออกอยู่ยังไม่เข้าใจจิตยังไม่สงบท่านจึงสอนว่าสมถกรรมฐานสมถะสมาธิคือว่าฝึกจิตอันนี้แหละให้สงบตั้งมั่นจนไม่หลงไหลไปกับเรื่องราวอารมณ์ต่างๆเวลาตาเห็นรูปก็ไม่หลงในรูปหูฟังเสียงก็ไม่หลงในเสียงจิตที่เป็นสมาธิจมูกได้กลิ่นเหม็นหอมก็ไม่หลงในกลิ่นลิ้นลิ้มรสอร่อยไม่อร่อยก็ไม่หลงเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายก็ไม่หลงอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจจิตก็ไม่หลงสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็มีอยู่ในตัวในกายในจิตนี้ทั้งนั้นหรือทางนอกมันก็แสดงให้เราเห็นเห็นอะไรพระพุทธเจ้าเห็นอะไร เห็นทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเห็นที่ไหนล่ะก็เห็นที่กายที่จิตเห็นที่ตัวเราทุกคนที่ว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงน่ะก็ดูที่มันเที่ยงที่ไหนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเนี่ยเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละอิริยาบถทั้งสี่มันชีวิตของคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่มันจึงอยู่ได้แสดงความไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงมีที่ไหนความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ที่นั้นความไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาก็มีอยู่ที่นั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นก็จะเห็นเองพิจารณาได้เองเพราะสิ่งต่างๆหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีคนเกิดมาไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้มันเกิดมันตายอยู่อย่างเราเห็นกันนี่แหละเกิดทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวอาศัยน้ำนมมารดาหรือน้ำนมงูเลี้ยงมากินข้าวยังไม่ได้เขาก็ให้กินน้ำนมลูกประคันนั่นมันก็เจริญวัยใหญ่โตไปโดยลำดับแรกก็ไปไหนมาได้เดี๋ยวก็คืบคานไปได้เดี๋ยวก็ลุกนั่งได้เดี๋ยวก็เดินได้เดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นไปจนเป็นถึงขั้นไปเรียนหนังสือในโรงเรียนจนเป็นหนุ่มจนออกจากโรงเรียนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่ชราเป็นคนแก่คนชราดูที่มันเที่ยงที่ไหนนะรูปนามไม่เที่ยงคือมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตนี่แหละจิตภาวนาพุทโธไม่พอจิตภาวนามรณะกรรมฐานไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นพอก็เลยไม่เห็นไม่เห็นสภาพที่มันไม่เที่ยงสภาพที่มันเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นเพราะว่าจิตมันไม่แน่วแน่ไม่ตั้งมั่นจุดแรกก็คือว่าต้องตั้งใจให้มั่นตั้งใจให้สงบรักษาใจให้เป็นดวงเดียวจะบริกรรมภาวนาพิจารณากรรมฐานข้อไหนก็ตามให้รวมมาสู่ดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนจิตคนเราจริงๆนั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนี้เป็นนักบวชเป็นนักบ้านอันนี้เรียกว่าลูกประคันตัวลูกก้อนดวงจิตนั้นไม่ใช่ลูกแต่มาอาศัยอยู่ในลูกมาหลงไหลอยู่ในลูกในตัวในร่างในกายมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสังขารร่างกายอันนี้รูปขันธ์ของคนเราแต่ละบุคคลก็คือว่าเป็นเรือนใจพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรือนใจใจได้เรือนร่างอันนี้มาแล้วก็มาเกิดมายึดมาถืออยู่ที่นี้เหมือนมนุษย์คนเราที่เกิดมาแล้วต้องสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยร่างกายนี้ถ้าไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ฝนตกมาก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนลมพัดมาก็เกิดทุกขเวทนาแล้วยังมีภัยอันตรายมากมายหลายอย่างมนุษย์จึงได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างรามจนถึงร้อยกว่าชั้นก็มีนี่แหละเป็นที่อาศัยของรูปขันธ์อันนี้อาศัยของคนทีนี้จิตใจของคนเหล่านั้นแต่ละบุคคลมันก็มาอาศัยเรือนร่างของรูปขันธ์นี่แหละอันโลกคือตัวเราทุกคนนี้ก็ได้มาจากธาตุดินธาตุดินของพ่อแม่ มาปั้นเป็นตัวของเราธาตุน้ำของพ่อแม่มาปั้นเป็นตัวของเราธาตุลมธาตุไฟเมื่อมีธาตุดินธาตุน้ำประชุมกันแล้วธาตุลมก็มาอยู่เองธาตุไฟก็เข้าไปอยู่เองแล้วเกิดความอบอุ่นความร้อนร่างกายของเรานี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกับดินภายนอกแต่ดินภายนอกมันดินใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าดินภายในคือตัวคนเรานี่เมื่อจิตมาอาศัยแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนพาทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานึกภาวนาพุทโธพุทโธก็เอาจิตใจนี่แหละเป็นผู้นึกผู้พิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เอาจิตนี่แหละตามรู้ตามเห็นถ้าสงบตั้งมั่นดีแล้วมันก็เห็นเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกต้องจนเห็นเองประพฤติปฏิบัติจนเห็นเองเห็นจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจริงดังนั้นความอุตสาห์พยายามในการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจนี้ จะต้องใช้เวลาอาศัยเวลาอยู่บ้างถ้าเราจะมาทำนิดได้หน่อยนั่งสมาธิภาวนาชั่วระยะเล็กน้อยแล้วก็เลิกไปหยุดไปเอาใจกิเลสว่าเวลาใดใจดีก็ภาวนาเวลาใจไม่ดีก็ไม่ภาวนาอย่างนี้ก็ไม่เต็มง่ายๆคือว่าอย่างน้อย ในคืนหนึ่งๆเราต้องหัดนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เรานั่งนี่แหละบริกรรมภาวนาหรือจะเพ่งกายกตาสติกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ตามกำหนดให้จิตใจรู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันต้องมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เราไม่ต้องการปรารถนามันก็เกิดขึ้นได้แล้วยังมีความแตกความตายรูปร่างกายนี้ต้องมีเวลาตายไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดไปอันความตายนี่แหละก็ให้เราไกกรองพินิจพิจารณาให้ดีถ้าจิตมันรู้แจ้งรู้จริงว่าร่างกายเป็นของแตกของตายได้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของรูปร่างกายเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจิตเราก็ให้รู้เท่าทันอย่าได้หลงไหลไปตามสบายไม่สบายคือให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาที่ว่าให้บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เอาจนจิตที่นึกพุทโธนี้และสงบระงับตั้งมั่นลงไปจนเป็นจิตดวงเดียวใสสะอาดไม่ว่าจะภาวนาเพ่งมองอันใดก็ทะลุปุปลงไปได้เพ่งในร่างกายของเราก็เห็นแจ้งว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นตับไตไส้พุงอันนี้เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรทุกอย่างรู้ได้เข้าใจในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะเมื่อรู้ได้เข้าใจล่ะใครเป็นผู้รู้ได้เข้าใจก็จิตนี่แหละจิตดวงที่มีความรู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่จิตดวงนี้มันอยู่ที่นี้จิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐินั้นอย่าได้ไปตามให้ทวนกระแสมาสู่ดวงจิตดวงที่รู้อยู่ฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แต่ไม่ต้องไปคิดให้มันเป็นสีสันวรรณะเป็นโลกสันฐานอย่างคนอย่างสัตว์อย่างวัตถุอะไรไม่ได้ทั้งนั้น คือจิตนั้นมันมีธาตุรู้อยู่ในใจธาตุรู้นี่แหละคือดวงจิตดวงใจของคนเรามโนธาตุธาตุรู้จิตนี้มันมีความรู้อยู่ไม่ว่าอะไรกระทบตากระเทือนหูกระทบร่างกายทุกส่วนปลายมือปลายเท้าเส้นผมไปรู้สึกในจิตใจดวงผู้รู้นั้นทั้งหมดดังนั้นจึงจำเป็นต้องรวมจิตรวมใจดวงผู้รู้ให้โยจริงจริงจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจิตต้องมีความละเอียดเรียกว่ามีความละเอียดรอบคอบที่ท่านว่าให้มีจิตใจตั้งมั่นคำว่าตั้งจนมั่นคงตาเห็นรูปก็ไม่หลงในรูปโลกขี้ไล่ขี้เหล่ก็ไม่เกลียดไม่ชังเฉยไว้ได้รูปหน้ารักใคร่พอใจก็ไม่ไปยินดีมีรูปที่ไหนมันก็มีความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเหมือนกันหมดจิตมารจิตสังขารต่างหากมันหลอกลวงไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นความแก่ชราในตัวเราไม่ให้เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ให้เห็นความตายที่จะมาถึงตัวเมื่อมันปิดบังอวิชชาตัณหามันปิดบังทีนี้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆมาถึงเข้าเอาละร่างกายทั้งหมดตั้งแต่พื้นเท้าถึงศีรษะเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานไปหมดในรูปประคันทีนี้เมื่อถึงขั้นนั้นจิตก็กระวนกระวายละกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายอะไรต่อมีอะไรหมดไปเลยเราต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ้งในจิตใจว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีรูปประคันอยู่ไม่มีทางหลบหลีกหลบไปที่ไหนก็เกิดเจ็บป่วยไข้อยู่เหมือนกันนอนล่ะเจ็บไปเจ็บมาจนกระทั่งถึงขั้นแตกตายเมื่อตายก็จบไปเสียทีหนึ่งอีกไม่นานก็เกิดมาอีกก็แก่เจ็บไข้ตายไปอีกเหมือนกันเพราะโลกประขันนี้ไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมปั้นให้เป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวตนคนเราขึ้นมาภายใน100ปีก็แตกดับทำลายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจงพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นแล้วอื่นๆก็ย่อมตามมาทีหลังถ้าหากว่าใจนี่ตั้งไม่ได้เป็นใจที่วุ่นวายแต่เรื่องกิเลสภายนอกไม่สงบตั้งมั่นอันนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจแม้จะเรียนจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากจนจบพระไตรปิฎกก็ยังไม่พ้นทุกข์ได้เพราะไม่ปฏิบัติธรรมะถ้านำมาปฏิบัติธรรมะภายในจิตใจของตนทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นเอาให้อยู่มือเอาให้ได้เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรามาอาศัยอยู่นี่มีคนมีสัตว์มีรูปนามกายใจอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ต้องมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ถ้าไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสออกไปแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันเบาบางไปภาวนาต่ออยู่ในจิตใจทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมาทจิตดวงนี้ก็จะตามรู้ตามเห็น ว่ารูปมาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้รูปนามเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้รูปนามมันต้องแตกต้องตายมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะมาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปนามกายใจอันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษต้องรวมจิตใจเข้ามาให้ตั้งมั่นจนไม่หวั่นไหวรู้ได้เข้าใจทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจภายในเรียกว่าไม่ให้ประมาทมัวเมามองเห็นชราความแก่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆก็ตามมันต้องมาถึงตัวเราให้ได้ใครจะไปอวดดับกิดิบอวดดีกับพญามัจจุราชคือความตายไม่ได้คนที่สุดย่อมแตกตายไปทุกทุกคนเราเกิดมาในชาติหนึ่งนี้แล้วมาเกิดมาใช้ชาติใช้เป็นภพเป็นชาติไปอยู่ถ้าผู้ใดยังไม่มันขยันภาวนายังหลงไหลไปตามกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมัวเมาอยู่ตลอดกาลยิ่งหนาแน่นเข้าไปไม่แจ้งไม่สว่างภายในดวงใจด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้แจ้งว่าการฝึกใจของมนุษย์จะต้องฝึกได้โดยวิธีใดก็ให้มนุษย์คนเราเรียกว่าเจริญสมถกรรมฐานบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีหรืออุบายอย่างอื่นใดก็ตามเอามาเป็นที่ยึดมั่นในใจที่ไม่อยู่ให้อยู่เสียก่อนอันปัญญาความรอบรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปถามหาที่อื่นถ้าตั้งจิตให้สงบระงับมั่นคงลงไปจริงๆแล้วมันรู้ได้เข้าใจในตัวเพราะว่าจิตนี้ท่านให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่มันมีความรู้ความเห็นในจิตในใจของเราอยู่ทุกคนทีนี้เมื่อจิตเราไม่สงบตั้งมั่นมันก็มองไม่เห็นถ้ามันตั้งมั่นลงไปได้มันก็มองเห็นได้ทำอย่างไรจิตใจเราจึงจะตั้งมั่นนอกจากนั่งสมาธิมันเหนื่อยก็เดินจงกรมเดินจงกรมก็คือว่ายืนให้ตัวตรงแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เดินกลับไปกลับมาไม่ใช่เดินเอาเท้าเอาตีนต่อกันเดินสบายสบายตามธรรมดาเพราะว่าเส้นเอ็นเลือดลมของคนเรานั้นนั่งมากมันไม่สะดวกก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาดังนั้นจึงมีการเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิภาวนาทุกอย่างในทางเอาใจให้สงบระงับได้โดยวิธีใดก็ให้เอาอย่างนั้นเรื่อยไปจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าภายในจิตใจนี่แหละกล้าเต็มที่ละได้ความโกรธโลภหลงที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เนี่ยคือมันยังไม่กล้าไม่แข็งพอมันกลัวทุกข์กลัวยากกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นตัวตายกลัวจิปาถะไปหมดพุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจค่ะมันลึกซึ้งตรึงใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั่งเฝ้าให้เราภาวนาอยู่อย่างนั้นถ้าว่าหากว่าสมัยพระองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่มานั่งเฝ้าให้เราภาวนาเราจะมีความปีติยินดีที่สุดแล้วจิตใจเราก็จะสงบตั้งมั่นเพราะพระพุทธเจ้ามันท่านมาโปรดมาสอนแต่นี่ที่คนเรานั้นถ้าเรานั่งในบ้านเรือนเคหสถานของเราก็มักจะอ้างโน้นอ้างนี่มักจะไม่มีเวลานั่งเวลากินมีเวลากินเวลานอนมีเวลานอน เวลาพูดเวลาคุยเวลาเล่นสนุกเฮฮากินเหล้าเมายาทำได้แต่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ติโน่นตินี่โยนมาว่าการภาวนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ขเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราผู้อยู่ในคารวาสญาติโยมคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าพระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้บอกไว้สอนไว้นี้สอนได้ทั้งเราด้วยสอนได้ทั้งเขาด้วยสอนได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งชราไม่เลือกว่าเราจะอยู่ในเพศพันวรรณะวัยไหนก็ตามให้ถือวันเวลาปัจจุบันเป็นกฎเกณฑ์ถ้าปัจจุบันใจเราเลื่อมใสศรัทธาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาจริงๆแล้ววันไหนคืนไหนเวลาใดก็ภาวนาได้ทั้งนั้นในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงเป็นนิยานิกะธรรมนำสัตว์ให้ออกจากโลกจากวัฏสงสารดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง